tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 września, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Za godzinę finałowa gala Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Do północy czynne będą niektóre punkty Narodowego Spisu Powszechnego. 10 przedmiotów zamknięto w kapsule czasu na Politechnice Rzeszowskiej. Mamy też zdjęcie naszego budynku wykonane zimą. My nie wiemy, czy za 70 lat będzie zima. Wiemy jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa, że za godzinę rozpocznie się finałowa gala 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zostaną podczas niej wręczone Złote Lwy w konkursie głównym, a także Srebrne Lwy, Złoty Pazur w kategorii Inne Spojrzenie oraz nagrody indywidualne w 15 kategoriach. Laureata w kategorii Muzyka ogłosi dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Bogna Kowalska. Polskie Radio w tym roku ufundowało nagrodę za najlepszą muzykę filmową i w imieniu Zarządu Polskiego Radia będę miała zaszczyt i przyjemność tę nagrodę wręczyć. Oczywiście do końca nie wiemy komu, nie wiemy za jaki film. Mogę mieć tylko nadzieję, że werdykt jury pokryje się z naszymi oczekiwaniami. Od godziny można śledzić przebieg uroczystości Czerwonego Dywanu na żywo w mediach społecznościowych festiwalu. Ostatnia masowa fala migracyjna do Europy ułatwiła przenikanie na zachód osób powiązanych m.in. z organizacjami terrorystycznymi. Takie ryzyka niesie również presja migracyjna stworzona przez Łukaszenkę i Putina przeciwko Polsce, napisał w mediach społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Od początku września Straż Graniczna odnotowała już ponad 5000 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. Od 2 września w przygranicznym pasie obowiązuje stan wyjątkowy. W ramach Nocy Spisowej niektóre punkty Narodowego Spisu Powszechnego będą czynne do północy. Przed lubelskim ratuszem na placu Łokietka ustawiła się spora kolejka. Bo mieli dzwonić. Przez telewizję mówili, że będą dzwonić rachmistrzowie, więc byłem spokojny, że zadzwonią. Za mną jest jedna pani, przede mną dwie. To tam dalej stoją. Nikt do mnie nie dzwonił, a poprzez internet, bo mogłam sobie nie poradzić, trochę się obawiałam. Nocne spisywanie jest również możliwe za pośrednictwem infolinii 22 279 99 99, która będzie czynna do północy. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy, a czas na jego wykonanie upływa w czwartek 30 września. 41 lat temu młodzi ludzie na Śląsku i w całej Polsce podjęli walkę o wolność. 22 września 80 roku powstało Niezależne Zrzeszenie Studentów. Z tej okazji w Muzeum Śląskim odbyła się premiera filmu dokumentalnego Precz z komuną. Staraliśmy się zrobić wszystko, by wywalczyć jak najwięcej wolności, mówił podczas spotkania pierwszy przewodniczący Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS Jarosław Guzy. Skończyło się stanem wojennym, ale to była przegrana bitwa. Okazało się, że wojnę wygrywamy, tak jak zresztą myśleliśmy, że ten system po prostu musi paść, musi się rozpaść, czyli trzeba do tego przyłożyć po prostu więcej siły i potrzebujemy więcej czasu. Mieliśmy te same cele co robotnicy, którzy strajkowali w sierpniu, na Wybrzeżu, na Śląsku, we wszystkich innych miejscach. Czuliśmy się częścią tego wszystkiego, tego całego ruchu. Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało w wyniku strajków robotniczych będących sprzeciwem wobec komunistycznego reżimu. 10 przedmiotów zamknięto w kapsule czasu Politechniki Rzeszowskiej. W metalowej tubie znalazły się zdjęcia studentów i wykładowców, przeźroczysta kostka z zatopioną bryłą budynku głównego i wzór dyplomu ukończenia studiów. Do kapsuły rektor uczelni profesor Piotr Koszelnik schował też list napisany dla przyszłych pokoleń. No jest to taki walec wykonany ze specjalnej stali nierdzewnej, odpornej. Tak, jest tak to, brzmi. Producenci kapsuły gwarantują, że zawartość tej kapsuły pozostanie w stanie niezmiennym. Jest ona szczelna. Tylko powiem w skrócie. Piszemy krótko o naszej uczelni. Zastanawiamy się nad tym, jak będzie wyglądał świat w przyszłości. Zadajemy im pewne pytania. Może to będą dla nich dziwne pytania. Nie wiemy. To jest też medal zasłużony dla Politechniki, który nadawany jest osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla naszej uczelni. Mamy też zdjęcie naszego budynku V wykonane zimą. My nie wiemy, czy za 70 lat będzie zima. Proszę bardzo. Zatem przejdźmy teraz do czynności. Jeszcze płytę, tak? Tak. To zostanie zabetonowane, więc tych, którzy sobie teraz pomyśleli, że przyjdę wieczorem i wyciągnę, rozczarowuję. Otwarcie kapsuły czasu planowane jest za 70 lat, czyli dokładnie tyle, ile obecnie świętuje Politechnika Rzeszowska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

much. Yes, I am a little thin. When I exercise my demons, I just take them to the gym. But I hope it doesn't matter. 7 years sober, couldn't give you up for Lent. So I never even questioned if your cookies had consent. I acted on an urge, now I sit here and lament. But I hoped it wouldn't matter. Sobotnia pora na rytm w Trójce jeszcze przez 50 prawie minut. Od tygodnia mam dla Państwa nową pulę brytyjskich szczepionek, a tydzień temu zużyłem tylko jedną dawkę. No ja wiem, że ta analogia nie jest wybitnym żarcikiem, ale będę się jej twardo trzymał w tych pandemicznych czasach. Po prostu brytyjska grupa The Vaccines, czyli szczepionki, wydała piąty album studyjny z 13 nagraniami. Tydzień temu jedna dawka, przed chwilą druga, a teraz dawka trzecia zupełnie bezboleśnie, bo dołóżnie. I fucking hate him. I said, I guess. So what you gonna do though? Don't you ever feel like we're the last people on earth? I wanna danger. Yes, I wanna change you. You're not even trying. Why are you scared of dying when you can shut your eyes? You won't know that we're falling out. Let's jump off the top. Stand, do it in the quicksand for the conversation and the stimulation. You can hear me out and I can stop being a jerk. Last year was hardcore, put us in a hot war. After more rejection and a more reflection, maybe I got cold, but that could serve us better in hell. Let's jump off the top. We'll be right back. 3 dawki brytyjskiej szczepionki podane do uszu w odstępie tygodniowym, ale będziemy się trzymać tego medycznego wątku, bo w końcu nie tylko wirusy atakują dobrych ludzi. Za niespełna tydzień nowa edycja klasycznego albumu Black Sabbath Technical Ecstasy. Staranny remastering dźwięku to jest tylko jeden z atutów tego wydania i za chwilę usłyszą Państwo przedpremierowo, jak będzie brzmiała w tym nowym masterze piosenka o rock'n'rollowym doktorze. Tak brzmi Rock and Roll Doctor z płyty Technical Ecstasy po remasteringu. To będą 4 płyty kompaktowe w tym nowym wydaniu. Oryginalna płyta, nowy mix Stevena Wilsona, koncerty, bonusy, no będzie się działo. Wątek medyczny dzisiaj po raz trzeci w roli głównej wystąpi Chris Jagger. Tak, z tych Jaggerów to młodszy brat Micka Jaggera. seen it all before, you see. The girl may be very fine, but she's taking all my money and time. I'm going home, feed the hound, and put my feet back on the ground. In for a penny, in for a pound, a baby got me on a merry-go-round. In for a dollar, in for a cent, I gotta go, now my money's spent. She got me spinning round like a top, I just don't know where it's gonna stop. She took my hand, she took my heart, she took my wallet out in the park. In for a penny, in for a pound, my baby's got me on a merry-go-round. In for a dollar, in for a cent, I gotta go, now my money's spent. Chris Jagger nagrał album zatytułowany Mixing Up the Medicine i stąd jego obecność w dzisiejszym wątku medycznym. Chris Jagger, brat młodszy, no wiadomo, jak się ma takiego starszego brata jak Mick Jagger, trzeba być w cieniu. On nigdy zresztą nie narzekał, a brat starszy wielokrotnie wspomagał karierę młodszego, najczęściej grając na płytach Chrisa na harmonijce ustnej, ale na tej płycie Mick Jagger wystąpił jako jednoosobowy chórek wiewiórek. Niewiele osób na świecie mogłoby w ogóle pomyśleć o tym, aby zatrudnić Micka Jaggera jako chórek. No ale jeśli młodszy brat nagrywa nową płytę, to starszy brat pomaga. Program trzeci Polskiego Radia, 26 minut po 18. Za miesiąc z ogonkiem, 29 października, zapowiadana jest premiera kolejnego albumu Joe Bonamassy, Time Clocks. Zanim to nastąpi, świetnego amerykańskiego gitarzystę możemy usłyszeć na nowej płycie Joan Shaw Taylor. Na gitarze gościnnie Joe Bonamassa, a w roli głównej Joan Shaw Taylor, brytyjska wokalistka i gitarzystka bluesrockowa, odkryta jako utalentowana 16-latka przez Dave'a Stewarta z zespołu Eurythmics. No ale to było już jakiś czas temu, teraz Joan ma 35 lat zaledwie i właśnie wydała swoją siódmą płytę The Blues Album z zawartością jak w tytule, choć traktowaną bez przesadnej ortodoksji. I just couldn't see, but all these rumors that are floating around make this big city a very small town. I found out you got somebody else. I love you, baby, and I just can't help myself. I can't let you go, it's plain as day to see. Gonna have to let you two time me again. Two-time my loving, second-hand love is better than none. You can two-time my loving, just come home when you've had your fun. After all, everybody has their fun. Nobody feels like they're beholden anyone. I might have to fuss, you might have to fight. Resign yourself, there's nothing you can do. You're gonna have to let them two-time you. Again, two-time my loving. Second-hand love is better than none. Again, two-time my loving. Just come home when you've had your fun. You might have to fight. Resign yourself, there's nothing you can do. Gonna have to let them do down you. You can two-time my loving. Second-hand love is better than none. You can two-time my loving. Just come home when you've had your fun. Sobotnia pora na rytm w Trójce przeniesie się teraz do Stanów Zjednoczonych, gdzie Tommy Castro wydał swój siódmy już album płytowy w znanej wytwórni Alligator Records. I've been searching for treasure with my six string by my side. I traveled many miles searching far and wide. Now all I wanna do is bring it all back. Treasure did not shine, not like silver, not like gold. It came to me like fire from deep inside my soul. All I wanna do is bring it all back to you. I thought I wanted money. I thought to amerykański wokalista i gitarzysta Tommy Castro, a płyta Bluesman Came to Town, no to cała historia opowiedziana piosenkami. Historia o tym, jak muzyka, generalnie każda forma sztuki, może zmienić życie młodego człowieka w małym mieście. Różne muzyczne style prowadzą tę opowieść, ale blues jest formą dominującą. Tydzień temu w sobotniej popołudniowej audycji programu trzeciego prezentowałem Państwu nową piosenkę Marka Dyjaka. Kończył się drugi set meczu naszych siatkarzy, tak, tego ze Słowenią. No wydawało się, że sprawy są pod kontrolą, a tytuł piosenki nie będzie miał żadnego zastosowania. A jednak piosenka pod tytułem Wzgórze Rozpaczy, no okazała się prorocza. Wrzeszczy, a jedyny akt odwagi to by się nie zabić jeszcze żałosnymi wesołkami. Obrzucany bywam stale, tak się nie da żyć zupełnie sam ze sobą mniej niż wcale. Jeśli kiedyś jeszcze zechcesz mnie zobaczyć, kieruj się na wzgórze. czasem ukatrupić te tęsknoty mej dale, gardzić prawdą i kobietą, żyć w iluzji i tak dalej. Jeśli kiedyś jeszcze zechcesz mnie zobaczyć, kieruj się na wzgórze, na wzgórze. Jeszcze zechcesz mnie zobaczyć, kieruj się na wzgórze, na wzgórze. Już bez sportowych emocji, tytułową piosenką Wzgórze Rozpaczy Marek Dyjak zapowiada swój kolejny i zarazem ostatni album płytowy. Pora na rytm, trójka w sobotę po południu, za kwadrans 19. To co my tu jeszcze pomieścimy dziś dla Państwa? No może pytanie, czy zespół Yes ma sens bez Johna Andersona, nawet jeśli nowy wokalista naśladuje tego dawnego? I czy warto wydawać pieniądze na nową płytę? Na odpowiedź mają Państwo niespełna tydzień. 1 października premiera 22. studyjnego albumu zespołu Yes pod tytułem The Quest. Nagranie The Ice Bridge otwiera nową płytę zespołu Yes. Znamy jeszcze drugi na płycie utwór Dare to Know. Pozostaje 9 nagrań, których nie mogę Państwu ujawnić, nawet we fragmencie, ale wszystko wyjaśni się za tydzień. A na zakończenie dziś Frele, czyli trzy muzykalne damy z nowym pomysłem pod przewrotną nieco nazwą Tanie Piosenki. To takie piosenki napisane własnoręcznie i od serca, zrealizowane przy pomocy przyjaciół w domowych warunkach, bez typowego dla wytwórni płytowych zadęcia i hałasu. Olga Szućko, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Pora na rytm dobiegła końca. Dziękujemy. Hej, niby nie jest źle, czuję.